Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta ortaya karışık bir program olacak bu. Ama genelde melodik melodic hard rock, rock, American Oriented Rock, hatta Rod Stewart var programımızda diyelim. Yani anlayın yani ne kadar şey bir program, melodik bir program olacağını. Evet. Ama girişimizi glam'le yapıyoruz. Bir glam topluluğu. Bilin bakalım Avrupa'nın neresinden? Avrupa'nın kuzeyinden. Çok şaşırdık. Hiç beklenmedik bir yer gerçekten. İsveç mi diye sorabiliriz. Çünkü çok iyi topluluklar çıkardı İngiltere, İsveç, glam toplulukları. İngiltere de diyebiliriz tabii. İngiltere de olabilir. İngiltere'nin de glam'i meşhurdur. Esasında kendi içinde dalga geçiyorsun benimle ama 1970'lerde dünyanın en iyi glam toplulukları İngiltere'den çıktı. Tamam canım ya. Yani şu ara çıkmıyor. Onun için İngiltere'yi de falan şey yapmayalım. Yani biliyorsun glam'in hani şeyi 85'ten sonra yani. Artık. Altın çağı, o yüzden 70'lerdekini pek iplemiyoruz. İplemiyoruz değil mi? Peki öyle diyorsan. Şimdi Stala & Sow, Finlandiyalı bu topluluk. Esasında aslında evet ilginç bir yerden çıkıyor ama Samsa Astala'ymış. 97. 97 tabii kurulum. Bu eski yani vokalist Samsa Astala esasında çok çok iyi tanınan bir davulcu. Bunlar da 97 yılından beri 3. albümlerini yapıyorlar. İşte 2013'te Play Another Round diye bir ska albümleri var. Onu hatırlıyorum programımızda da çalmıştık. Bunlar bir de 2011'de Eurovision'a katılmışlar Pamela diye bir şarkıyla. Bayağı da şey olmuş adını söyle. Finlandiya'da ses getirmişler. Yani milli. Kaçıncı olmuşlar? Artık orayı bilmiyorum abi. Ona bakmadım. Ona baktım. Baksaydım o zaman bilip şeyden atardın herhalde bu programda. Ulan Cemil Eurovision'da kaçıncı olduklarını da mı baktın diye. Ama abi söyleyince insan merak ediyor şimdi. Yok yok değil. Anladığım kadar bu Lordi gibi böyle şey yapmadı herhalde. Yok. Birinci olmamış. Lordi de sonra bir şey yapmadı zaten. Lordi de sonra bir şey yapmadı dediğin gibi. Esasında bir tane çalmıştık galiba Lordi'yi. Evet. Hani fena da olmamış demiş. Geçen sene bir albümleri çıktı ama ben beğenmedim ya. Değil mi işte, ya, şey, işte ondan çaldık bir tane. De kötü değildi demiştik ya. Yok geçen sene çaldık mı? Ya, çaldık ya da ondan öncekini beğenmedik hatırlayamıyorum evet. Şimdi. Stala'ya dönersek yani bu tamamen işte uzun zamandır çalamadığımız çünkü çok fazla glam topluluğu yok. İşte adını söyle. İsveç'ten söyleyeyim, Wigwam olsun işte efendim, Poodles olsun. Yani o tür glam toplulukları bir şey çıkarmadığı sürece iyi bir glam albümü çalamıyorduk. Stala & Sow'u zamanında çaldık dedim. Ama aklından çıkmış tabii çoktan canım, şeyden. Yani. Çünkü her hafta 7-8 grup çala çala. Şimdi kendilerini tekrar hatırlattılar. Yani tam o şey, yani böyle hani kötü olan... Şey olan, yaramaz olan tarzı. Ondan sonra işte saçlar bütün kabartılmış etmiş. Böyle hani tipik glam havasını kendilerine çok çok iyi vermişler. Ama bak o Winger o şeyi devam ettirmedi. Winger efendi olana döndü. Onun için hard rock olunca saçlar kesildi vesaire vesaire. Öbür müzik tarafta Red Beach Whitesnake tarafına gitti. Rod Morgenstein tamamen olayı birazcık daha klasiğe döktü. Yani onun için Winger zaten o klasik line-up'tan sonra çıkardığı hiçbir albüm doğru dürüst olmadı ki. Klasik line-up'a dönmeye çalıştı Red Beach'le Morgenstein'la. O da olmadı. Onun için yani işte şeyle bizim neydi Türk şeyin adı? Cenk Eroğlu'yla bir yaptığı albüm de çok kötüydü. Ama o şey Kip Winger kendi şeyi yani solo projesini işte, yaptı. Hayır ben yani Winger olarak yani Winger dedim benim kafamda zaten Kip Winger gelir yani hiçbir evet. Şekilde ben grup gibi düşünmüyorum. Ama Kip Winger'ın sololarıyla Winger'ın albümleri farklı aslında bayağı. Evet işte Kip zaten. Winger evet. Sololarında bayağı deneysel şeyler yapıyor ama Winger'da daha böyle şey klasik. Bu Mike Tramp gibi değil mi? Yani evet. Mike Tramp de White Lion'la bambaşka müzik yaptı sololarıyla. Şey, evet. Biraz onların arasında da şey kuruyorum. Neyse Stala'ya dönelim gene dağıldık. Çok iyi bir takım bu. Yani yaptıkları müziği nasıl buluyorsun bilmiyorum ama yani ben glam seven bir adam olarak Stala'yı bayağı beğendim. Evet çok iyi. Çok iyi. Bu arkadaşın zaten... Yani şarkıları zaten işte Samsas Astala vokalist yazıyor. ve kafada da iyi bir ritim section ve iyi bir ritmik duygu olduğu belli. Malum davulcu arkadaş. O nedenle şarkıların hepsi gerçekten hakkı verilmiş. Güzel, güzel. Fena bir albüm değil. Aynen, güzel albüm. Evet. Stalayan Son'un kendi isimleri verdikleri albümden I Need More'u dinleyelim. Formülü gayet uzun. Aynen, başından sonuna kadar hiçbir... Vokalde tabii şey bekliyorsun. Bir range bekliyorsun. Bir zorla diye bekliyorsun ama işte... Arkadaş... Ama şey yapması gerekeni de yapmış şey değil. Yani trafiği falan son derece standart. Gayet güzel yazılmış. Zaten müzisyenler de arkasındaki müzisyenler de çok iyi. Evet. Yani davul işi sonu. Davul bas. Davul bas çok iyi. Gitar iyi. Zaten. Gitar iyi bir solo atıyor. Ama tek gitar. Evet. Şey evet, belli evet, yani. Evet. Yani çift gitar şeyi var ama bana sorarsan. Abi çift gitar şeyi bile yok. Arkada klavye o ya. Yani dümdüz gidiyor. Neyse. Garibime gitti. Yani grupta klavyeci bekliyorsun. Grupta klavyeci yok. Evet Japonya'ya geçelim. Blaze. Evet. Ender anlarımızdan biri şu evet. Anda. Neden böyle dediğini de anlamadım ama. Ama Japonya'dan çalıyor muyuz? Japonya'dan evet fazla yok. Bir aralar bayağı Japon çalmıştık hatırlıyor musun? Evet ama yani onlar da şey. Çok uçuktular. Yani, evet. Bazıları. Anaconda vardı ki Anaconda, unutamıyorum. Anaconda. Seikima. Seikima ne? Seikima bir Seikima bir şeydi. İyi de ama herif. Allah Anaconda bizim şeyimizdir. Adını söyle. Gerçekten hikayedir. Blaze'e dönersek, Blaze 98 yılında kurulmuş Osaka'lı bir grup. İlk albümlerini 10 yıl sonra filan çıkarmışlar. 2007 ya da 2008. 2012'de de ilk hazırladıkları şeyin, albümün tekrar bir kopyası basılmış. Ve o 2012'deki çıkan ilk albümle seslerini duyurmuşlar. Evet. Yani 70'lerin metali bu. Aynen, değil mi? Aynen. Yani bunu başka bir şey diyemeyiz. Hafif hard rock da var. Japonların yaptığı da belli oluyor. Japon değil müzisyenlerin mi? Yaptığı her zaman belli oluyor. Evet, yani. Onu bir tek Loudness, işte o Amerikalı kırdı. Vokalistle kırdı ama sonra tekrar... Veşera'yla diyorsun. Veşera'yla kırdı ama sonra tekrar Japon müziğine döndüler. Abi çünkü... Ki onlar bir de Amerika'da yaşıyorlar galiba bir kısmı. Yani büyük bir ihtimalle öyle de Loudness'ın hani o Japon neydi adamın adı ya neyse. Gitaristi diyorsun. Takeshi de şey o Nomura'ydı galiba. Nomura mıydı neydi o gitarist? O zaten beğeni grubun. Evet aynen. Ama Takeshi de mıydı neydi o vokalist de o şey Lightning Strikes'da şey benim Thunder from the East. O albümler iyidir. Ama tabii sen Soldier of Fortune diye bir albümler, sen onu seviyorsun. Yani o dönemi, Veşera'yı dönemi seviyorsun. Hem heavy metal hem melodik ya oradaki gitarlar şeyler. Ya Japon grupları içinde sana şöyle katılıyorum. Gerçekten şeyin yeri ayrıdır. Loudness'ın yeri ayrıdır. Aynen. Yani ben de bir Japon iyi bir metal grubu söyle dediğinde aklıma Loudness geliyor. Başka bir şey iyi gelmiyor. Yani çok iyi gitaristleri neler, var. Neler geçti. Şeyleri çok var iyi ama grup olarak... Bilmiyorum ya. Kendilerine has bir de müzikleri var ya. Yani kız grupları var, şey grupları tabii, var. Enteresan tabii, böyle elektronik, glam metal, tarzı, glam tarzı şeyler yapıyorlar. Yapıyorlar, seviyorlar herifler süslü şeyleri. Ama biz yani Avrupa'ya yani bu Asya'dan dışarı pek o sevilecek bir müzik tarzı değil. Evet. Biz daha böyle yani köşeli demeyeyim de yani soul da seviyoruz. Aksak ritimleri de seviyoruz ama o kadar böyle... Ne bileyim parlak cilalı şeyleri çok... Zaten dikkatini de çekiyorsa Japonya'da satan batılı topluluklar veyahut da sanatçıların çoğunluğu da cilalı. Tabii. Yani bir Paul Gilbert bir şey yani Japonya'da tapılıyor adamlara çünkü gerçekten çok gösterişli gitar, çok şey gitar çalıyor. Aynen. Cilalı gitar çalıyor. Şeye gelince şöyle bir oturdum düşündüm. Akari Kajiyama vardı hatırlıyor musun? Evet, HTP bizim şeyle de Glenn Hughes'da da çaldı. Bir de HTP'de gitar çaldı. Bir de şeyle solosu vardı. Şeyle yaptı. Jolene Turner. Jolene Turner zaten Akari Kajiyama'nın solosunda solistlik yapmıştı. Güzeldi İyi hatırlıyorsun o. İşte o. O güzeldi. Evet. O Jolene Turner'la son yaptığı şey çok güzeldi. Evet. Onu öyle hatırlıyorum. Ya evet ama yıllar oldu. O da 4 yıl mı 3 yıl mı 4 yıl mı ne oldu? Galiba neyse. Yapacaklar gene öyle bir projeleri var. Var mı? Gene bir de Bulgar gitaristle yapıyordu Jolene Turner. Onunla da yapacak galiba. Öyle ben Jolene Turner'ın Facebook şeyindeyim de. Yani Kotsev, Nikola Kotsev. Nikola Kotsev'le onlar paylaşımlar yapıyorlar büyük ihtimalle onlarla da. Yani Jolene Turner'dan bu sene ya da önümüzdeki zamanlarda. Zaten Jolene Turner artık Amerika'da durmuyor yani. Herif parayı Rusya'da ve şeyde buldu, Doğu Blok'unda buldu. Arada bir de Türkiye'ye geliyor. Öyle yani şey kesinlikle Amerika'da şey yapamıyor artık duramıyor. Yok para yok. Yok. Artık o müzik dinlenmiyor. Yok, yok. Bir de şey ümitlendi bu Richie Blackmore'la şeye ümitlendi bu Rainbow toplanması ümitlendi. Richie Blackmore tamamen hiç adı duyulmadık insanlarla topladı Rainbow. Biliyorsun adam konser verecek. Pek yakında Rainbow konserleri var. Çok merak ediyorum yeni bir soliste çalışıyor. Hiç adını duymadığımız müthiş yani diye eski çok parçaları yorumlayacaklar diye biliyorum. Büyük bir ihtimalle Graham Bonnet tarzı bir şey gelecek oradan var. Yani çok geniş range olan aşırı tenor bir tip gelecek. Graham yani. Bonnet şu anda o eski şeyinde yok tabii. tabii. Yani yeni... Graham Bonnet'un nasıl şey vursun yok, o notaları artık, yok. Graham Bonnet Project diye o da şeye geliyor. İtalya'ya geliyor. Frontiers'in şeyine, festivaline. Evet, Blaze'e dönersek Blaze çünkü vay. Yani, dünya dedikodusu. Baya bir konuşuluyor. Ben bu adamları Scorpions diyorum. Scorpions'ın gerçekten protejesi. Scorpions tarzı, yani Uli Jan Roth, işte Michael Schenker tarzı gitarlar falan. Onun için yani biraz fazla bir öykünme var Scorpions'a diye düşünüyorum. Ama bazı şarkılarda acayip Judas Priest geliyor kulağa, o da ayrı konu. Yani Judas Priest, Scorpions arası bir şey gibi göründü. Bilmiyorum, melodic rock zordur. Başka bir ülkenin. Hele Scorpions gibi müzik yapmak Allah aşkına, o apayrı bir şey yani. O vokaller şeyler. 80'lerin başı. Hatta 80'lerin ikinci yarısı, 90'ların başına harmonik kadar yapılar falan. O. Ama o işte şeyin de hastası. Sen söyleyince, düşününce bir an. Rudolf Schenker'in de dehası, o da tabii yani şeyle. Aynen. O davulcu da ayrı konu. Neyse, oraya gider. Blaze'in Dream Chaser albümü çalacağımız. Angel Eyes. Bizi dinleyeceğiz. Bize dinletecekleri parçalar. Hadi everybody. No. bir önceki çalanda olmayan her şey burada var. Burada var. Ya bir de evet, şaşırttılar gerçekten çünkü yani Japon gibi değiller. Evet, değil mi? Sanki enteresan. 40 yıllık blues söyleyen evet, Amerikalı aynen, gibi değil mi? Aynen. Solist. Yani güzel. Aksan güzel, şey güzel. Gayet tam yerine ruh oturmuş. Güzel. Olmuş. Evet, şimdi de Vigelius. Vigelius da İsveç'ten. Evet, evet, tabii İsveç'e uğramasaydık zaten yani çatlardık olmazdı burada. Dediğim gibi solist Anders Vigelius'un grubu gibi gözüküyor. Zaten kardeş de çalıyor burada, davulcu da kardeşi. Evet. Erik Vigelius. Gerçekten güzel bir albüm bu. Tam 80'ler. American Oriented Rock. Yani böyle şey gitarlar, gösterişli gitarlar, sağlam synthesizer'lar koymuşlar. Parlatmışlar da parlatmışlar. Güzel bir albüm olmuş. 2011'den beri zaten beraberler grupta. Anladığım kadarıyla ilk kardeşin domine ettiği, arada diğer elemanların değiştiği bir şey. Erik Vigelius zaten anladığım kadarıyla şeyde de tanınıyor, memleketinde de tanınıyor. İyi vokalistler arasında geçiyordu. Şey, Anders Vigelius. Anders kardeş, Anders davulcu. Ay, doğru, pardon, özür dilerim. Evet, Anders Vigelius. Erik kardeş. Erik davulcu. Bunlar bir de prodüksiyon da yapıyorlar. Care of Night'ın son albümünü de şey yapmışlar. Bunlar kardeş kardeş yapmışlar diyor. Aynen aynen. Birazcık anladığım kadarıyla işin ticari yanında da varlar. Ondan sonra yani neyse, bakkallık yapmıyorlar en azından, biliyorsun. Kuzey'de bambaşka işler yapıp bir sürü müzisyen olan adam var yani. İşte yani şeyle de konuştuk abi, para var, başka yapacakları bir şey yok diyor şeyde, bizim gitariste. C.C. Marsh'ta. C.C. Marsh'ta yani. Onu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağız inşallah. Evet, güzel bir söyleşi yaptık C.C. Marsh'la. Yani gerçekten ilginç bir... Glenn Hughes dedikodusu yaptık Glenn yani. Glenn Hughes dedikodusu bile var. Ben onu bir hızlı bir şekilde çevireyim de onu bir yayınlayalım önümüzdeki programlarda. Albümün adı Tabula Rasa. Tabula Rasa her şey orijinal formatında demekmiş. Yani blank slate deniyor. İşte Amerikalılar blank slate, hani hiçbir şeye fazla dokunmadık, her şey orijinal olduğu gibi. Anladığım kadarıyla bunlar da müziğimizi fazla ip bükmüyoruz, orijinal formatına uygun yapıyoruz tarzı olmuş. Time Well Wasted'da ilk single'ları. Evet. Güzel dinleyelim. Parça dinleyelim. Dinliyorum, güzel parça, ben de çok beğendim. Damage is done, I'm in misery. Used to be 11, now I'm life casualty. It's too late to run, it's a tragedy. Could have been so good, but now you're turning on me. Though it will never be together, I won't give up the fight. Forever and ever, I am on your tide. My goodbyes, I tasted the horizon at the end of the line. It hurt so bad, I fell to the ground. When you told me we were only fooling around. Though we will never be together, I won't give up the fight. Forever and ever, I am holding you tight. This Evet, tam klasik bir melodik rock grubu. Melodik rock. Yani American Oriented. American Oriented. Yani hani melodik rock, hani bazen melodik rock da sertleşiyor da bu tam böyle evet, hani aynen. Toto Journey bile diyemeyeceğim. Yok, Journey. Toto Bon Jovi. Bon Jovi arası. Ha, işte öyle bir şey. Güzel. Ama güzel, eğlenceli. Yok, yok ben bunu canlı isterim. Yani aynen. Bu grubu gerçekten işte arada da konuşuyorduk. Eğlendirirler. Bir de aynısını çalıyorlar. Aynısını çalıyorlar ve aynı vokalleri yapıyorlar. Yani herhalde olmaz diye düşünüyorsun ama basıyor kardeşim prosesöre. Veriyor aynı sesi yani adam. Onun için şeyde kalitede yüksek oluyor konserlerde. Evet, biraz sertleşiyoruz. Evet. Bu topluluğu bu programa yetiştirmek istedik. Resurrection Kings. Resurrection Kings bir süper grup. Esaslı şunu gördüğümde şeyi hatırladım. Senden öğrendim bugün. Üzüldüm. Evet. Jimmy Bain vefat etmiş. Bu hafta zaten. Bu hafta hiç vefat etti. Pazartesi mi? Yani çok ölüm oldu ya. Yani üzücü. Jimmy Bain iyi basçılardan biridir tanıdığım. Kısaca bir yad edelim arkadaşı. Abi Rainbow yani. Rainbow diye. Yani içi Blackmore'la çalmak kolay mı? Dio. Ya biraz hadi dedikodu yapayım. Living and Loud son dönemi. Tabii. Living Loud. Last in Line pardon. Last in Line. Last in Line. Çünkü Living Loud, Living Loud da benim dedikodumun içine evet. girmiş olacaktı. Girmiş olayım hadi. Bob Daisley. Link şeyini okudum ben. Biyografisini okudum. Şimdi Dio artık Black Sabbath'ta son dönemi işte artık kavga ediyor, şeyi de çıkarmış işte Marlboro'su çıkarmış, Live Evil meşhur Black Sabbath'ın Dio'yla şeyi double şey albümü konser albümü işte acayip Dio'yla Iommi birbirine girince artık Dio'nun gideceği belli olmuş. Dio şeyi toplamaya başlamış o sırada işte artık solo projesine eleman toplamaya başlamış. İşte tabii hemen Vinnie Appice şeyden çekiyor. Adını söyle Black Sabbath'tan çekiyor. Senle devam edeceğim diye. Ondan sonra işte gitarda şey ayarlıyor. En son ayarladığı basçı ve çok ilginç Bob Daisley şey yapmış. Rainbow'da. Bob Daisley de ben bu kardeşim bu herife inandım diyor için. Ben bu adama inandım. Ben böyle oturdum o ara hiçbir proje almadım. Bir şey almadım çünkü tam bunlar hired gun. Yani projelere göre. Bekledim baktım diyor. Hop diyor albümü çıktı. Jimmy Bain şeyde basta. İşte şeyden dediğin gibi Rainbow'dan tanışıklıkla. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Bob Daisley de Rainbow'da. Abi Long Live Rock'n'Roll'da bası çalan adam bu yani. Bir öncekinde şeyde de adını söyle ki albümde de of beynim duruyor bazen abi Rainbow'un albümünde neyse şey yaparım Stargazer'ın olduğu albüm. Orada da Jimmy Bain çalıyor bası. İşte Jimmy Bain'le anlaşıp şey yapmış. Adını abi söyle. Tam o dönemin müziğini yapıyor zaten adam. Evet. Yani. Aynen. Dio da tam o dönem. Sonradan değişti. Sonra değil. Ama yani çok iyi şeyler çıkarlar ve yani Jimmy Bain'in bayağı imzası vardır ilk iki şey The Last in Line'la şeyde Holy Diver'da bayağı abi, şarkılara imza. İnanılmaz basçıydı. Evet. Yani toprağı bol olsun. Evet. Gerçekten evet. iyi basçıydı. Evet. Hani öyle böyle basçı değildi yani. Arkada kalan, kendi çok fazla ön planda olan bir herif değildi ama sahnede aslında çok eğlenceli bir herifti. Böyle hoplamayı zıplamayı dolaşmayı şey yapan bir adam tabii yani. Onlar yani gerçekten yetenekli adamlar. Bir de kemik gibi ya yani hiç şey yapmaz, bozmaz, yok. Etmez. Yani kaybolmaz. Kaybolmaz aynen dediğin ya gibi. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Müzikte yani en azından rock, hard rock müzikte yani şu arka ikili bas ve davul kaybolmuyorsa abi o grup oturuyor. İkisinden biri dağılıyorsa zaten kimse toplayamıyor onu. Zaten gitaristini nasıl toplayacak yani? Evet, vokalist zaten onların üstüne oturup ya zaten vokalist kaybolur yani davulla bas kaybolduğu zaman. O çok önemli o yani. O yüzden binanın temeli. Yani, bu arada Rainbow Rising ya hatırladım şimdi. 60'lardan bu yana işte Doors'tan bu yana aslında baktığımızda bas davul İyi gruplara bakın. Hep böyle kemik gibi çalan, aynen, hiç aynen, dağılmayan aynen. ki ne davulcular var hani. Bono evet. şey falan var hani. Bonham falan var hani. Bonham bas, uçuk. Basçının üstünde herif melodi çalıyor. Aynen. O basçı dağılmıyor mesela evet. düşün. Evet. Adam gidiyor yani. Evet. Davulcu şey, orada evet, evet. şey yapmasına rağmen. Sonra da Dream Theater diyebiliriz işte. Davulcu yardırıyor. Slayer diyebiliriz. Slayer, düşünse. Evet Slayer'da da evet. Yani adam gibi. Hem vokal yapıyor hem de arkadaki davulcu yani envai çeşit hareket yapıyor ve adam bozmuyor ve gidiyor. Basını çalıyor. Yani kolay şeyler değiller. Vallahi Allah rahmet eylesin. Jimmy evet. Benjamin Bain'i çok beğenirim. Rudy Sarzo'dur bir de beğendiğim basçılardan biri. Aynen. İşte Jimmy Bain, Rudy Sarzo bunlar iyiler yani. İyilerdi. Bakalım. İyilerdi diyelim. İyilerdi. Rudy Sarzo henüz vefat etmedi de onu da bekleriz her an hikayesini. Ya bunlar yaşlar geliyor artık. Evet, evet. Bunlara tabii bir alkol ve uyuşturucudan dolayı da bir 10 sene daha 10 sene. 68 yaşında vefat etti. İşte 78 gibi düşünün aynen, aslında aynen. Yani. Kötü görünüyordu zaten kötü, son dönemde zaten durduğu yerde evet, çalıyordu. Evet, o evet. Last in Nine projesinde de şeydi. Zayıflamıştı evet, da. Çok zayıflamış. Evet. Yani gerçekten fotoğraflarda iyi görünmüyor. Neyse ama iyi şeyler etsin. Bıraktı. Aa yok. Peşinde çok iyi şeyler bıraktı. Jimmy Bain bir şeydir. Yani ikondur gerçekten. Evet. Benim gözümde en azından. Resurrection Kings'de de Dio'nun gitaristi Craig Goldie var. Ve gene Vinny Appice'i davulda. Vinny Appice'in de zaten artık bulaşmadığı proje yok. Yani herhalde son iki yıl içinde bu beşinci projesi falan. Tabii. Ama çok iyi projeleri. Evet. Boş değil evet, yani. Evet güzel. O Joel Internal'a da Rated X. İyi projeydi. Ondan sonra bu en son çaldık bir tane şeyle. Last in Line projesi hiç fena değil. Bir tane daha çaldık. Bu da dördüncü. Neyse dur bakalım kaç tane daha yapacak. Chas West solist. Bu adamda da inanılmaz bir range vardır. Foreigner söylemiş. Bonham söylemiş. Tribe of Gypsies solisti. Gerçekten çok iyi. Basçı da Sean McNabb. Sean McNabb de Lynch Mob'da çok çok iyi iş çıkardı. Dokun'daki işini o kadar beğenmem ama Quiet Riot ve şeyde Lynch Mob'da çok çok iyi iş çıkardı. Bu arada müthiş bir prodüktör var. Yeni bu adam diyorlar. Çok müthiş diyorlar. Geleceğin en iyi prodüktörlerinden biri Alessandro Del Vecchio'ymuş. Ondan sonra ilk defa 20 yaşlarında ilk defa duyuluyor. Frontiers bunu yeni hazırlıyor piyasaya diyorlar. Ama bak o kadar adamın geyini yapıyoruz tabii her programda. Hatta yerden yere vuruyoruz ama bu proje yok, olmuş. Yok vurmuyoruz abi yerden yere ya. Adam abi, gerçekten yeterli. Vuruyorum artık her ya. Her yerde. Görmek oğlum, istemiyorum ya. Ya gerçekten bak gene dedikoduya sokma beni ne olur böyle yem atıyorsun ya şeyde. Abi Almanya'daki şeye gittim ya konsere gittim hatırlıyorsun işte o festivale gittim Ludwigsburg'daki. Del Vecchio bir konserde vokal yapmıştı işte diyorum tamam, oğlum. Tamam, solist gelememiş adam oturdu klavyenin başında. Vokalleri orijinal solisten daha güzel söyledi ya. Abi vallahi işte, yani ya. Onun için. Yetenek. Yetenek de biraz az gözükse fena olmayacak. Adamda ses de var yani onun için yani artık yani duruma bak. Neyse Resurrection Kings'e hemen geçelim. Ama her gruba lazım. Evet yani şu adam biri sakatlandığında gitara geçsin bu adam eminim iyi de gitar çalar yani. Çalıyordur zaten canım. Çalar yani gerçekten. Ama yani. Klavyeciler iyi gitar çalıyor ya. Evet. Genelde var. Şey çalmıyorlar ya. Ya tabii ki bir solo gitarist gibi şiret gibi çalmıyor ama. Yok hayır. Hani şiret bekleme. Gayet toplar iyi. Toplar yani. Gayet iyi ritim gitar çalıyorlar. Ki şiret klavye çalıyor zaten adam. Şiret klavye. What? İyi de ama. Şiret klavye. İyi var ya. Diyor ortalama. Dağılıyor klavye. Tuşlar fırlıyor değil mi? Tuşlar uçuyor. Neyse ya Whitesnake'e veyahut da Ronnie James Dio dönemi Rainbow'a benzetmişim. Evet. Öyle bir notum var. Chas West iyi vokalist. Yakışmış ama 20 yıl sonra ilk albümü Craig Goldie'nin. Craig Goldie bence bu albümün starı. Zaten bütün şarkıları da o yazmış belli. Zaten giriş iyi. Girişten anlaşılacak. Evet, iyi. Kendi isimlerini verdikleri albüm. Living Out Loud'da dinleyeceğimiz parça. Dinleyelim. I've been careful about what 94.9 Açık Radyo'da Rock on Rock'la tekrar karşınızdayız. Arada geyik yaparken. Evet. Parçanın bittiğini fark edince panikledik. Yakaladık. Evet. Sert bir Resurrection Kings'den sonra yumuşacık Rod Stewart'a geçiyoruz. Rod Stewart yeni albümüyle karşımızda. 45 doğumlu arkadaş, 100 milyondan fazla albüm satmış ve bu adam bu albümlerin çoğunu İngiltere'de satmış. Evet. Yani Amerika'da müthiş iş çıkaran müzisyenlerden değildir. İngiltere'nin o ufacık boyuna rağmen gerçekten inanılmaz desteklediği solistlerden biridir Rod Stewart. Ya Rod Stewart normalde pop. Tabii. Tam pop. Hani rock, normalde pop rock, bir pop. Rock der miyiz pop. Demeyiz yani. Hani. Yok abi ya ne rock ya Allah aşkına. Yani şimdi şey yapmıyorum. Rock'ı da balık olur diyorsun rock'ı ya. Da balık. Yani yok değil. Yani bu rock işte hani şey. Ama bu albüm rock albümü. Rock, hayır, rock şarkıları var. Var. Çünkü burada tam şey yapmış. Ortaya karışık yapmış. İrlanda. İrlanda kökeni tabii, var. Tabii tabii. Acayip folk, acayip folk müziği var, var. Şeyin içinde. Yani bir kere çok başarılı, çok şey bir solist yani şöyle, gerçekten. Şöyle söyleyeyim, Bryan Adams bir, bir de Rod Stewart ikidir benim için vokal. Yani pop, Bryan Adams'a tabii pop denmez ama pop rock diyelim hadi. Ya pop'a yani. Da döndü sonra da tabii. Bryan Adams haklısın. Senin kafanda Bryan Adams şeyle bittiğinden, adı Waking Up The Neighbors'la bittiğinden onun için rock diyelim hadi. Ama rock, sonra rock, ne rezil rock. Şeyler yaptı. İkisinin de sesi pusludur. Ve bence dünyaya gelmiş geçmiş en iyi seslerden biridir. Evet. Çünkü çok özel bir sesleri var. Buna rağmen tenör düzeyinde şarkı söyleyebiliyorlar. Bu puslu gırtlak kullanmalarına rağmen çok zordur. Biliyorsun tenörler genelde kafa sesi diyaframla basarsın. Tabii. Yukarılara çıkarsın. Yani o boşluklarını kullanırsın. Bunlar da tabii kullanıyor ama gırtlak çok baskın. Yani o puslu vermek için o gırtlağı çok iyi kullanıyorlar. Bilmiyorum ya yani ben ikisi arasında tabii ki Bryan Adams'ın daha Bryan Adams enteresan. Bize daha yakın müzik tabii, yapıyor ama Ömer yani onun için. Rod Stewart'ın da şimdi bu güzel parçaları var. Yani yok demeyelim ya. Atlantic Crossing çok iyi albümdür yani ben çok beğenirim. Yani. Şeyler, yani ne kadar metalci olsak da evet. Yo yo hayır hayır hayır. Canım, vardır. Abi, var. Var yani zaten. Şimdi Rod Stewart'ı hiç dinlemedim dersem yalan olur. Rod Stewart'ı hiç beğenmiyorum dersem de yalan olur. Tabii. Rod Stewart çaldı mı dinletiyor kendini. Ama yani hani şeyimiz değil yani idolümüz değil. Adamın 70 yaşında albüm çıkarması da büyük iş bence. 70 yaşında böyle sesi vokalle. De çok iyi. Tabii, sesi de çok tabii, iyi. Tabii. Sesinde de şey yok. Canlıda da iyi ben son konserlerini dinledim canlıda da kötü değil. İyi. Evet. İyi adam. Şey hatta yani Kiss işte şeyi Paul Stanley bir şarkı yazıyor. Ondan sonra Peter Criss bu şarkıyı illa ben söyleyeceğim. Peter Criss de Beth'i yazan işte böyle tam puslu sesi olan şey. Şarkı çok meşhur bir şarkı da şu anda adı aklıma gelmiyor. Ondan sonra yok diyor Paul Stanley. Ben bunu Rod Stewart için yazdım. Rod Stewart'a söyleyeceğim. Diyor ki ben Rod Stewart'tan daha iyi söylerim diyor Peter Criss'e. Ve gerçekten kasa kasa Peter Criss albüme o şarkıyı koyduruyor kendi sesiyle. Hatta bakarız şeyi dinlerken, Rod Stewart'ı dinlerken. Çok ünlü bir Kiss şarkısı. Gelmiyor aklıma bir türlü. I Was Made For Loving You'lar geldi. Şu bu geldi de o şarkı gelmedi. Bir slow şarkıdır. Kiss'in en çok satan şarkılarından birine dönüşüyor. I Was Made For Loving You ile beraber. O slow şarkı. Rod Stewart için yazılmış bir şarkıdır o. Yani gerçekten artık bir Amerikalı hard rock grubu bile bu adamı abi güzel vokalisti ses. Olarak tabii. Bir şarkı için vokali olarak düşünerek parça yazıyor şey ya. Yapıyor parça çünkü yazıyor. Adamın çok enteresan evet, ve evet. Güzel sesi var. Güzel yorum. Evet. Yorumu da güzel. Sadece ses değil. Adam şüphesiz. Güzel de şey yorumluyor. Evet. Another Country albüm. Please de dinleyeceğimiz parçası. Dinleyelim. We'll be right back. güzel bir kafa sesiyle de. Evet. Yani adam ne kadar güzel, 70 yaşında artık kimseye ispatlayacağı hiçbir şey kalmamış. Yani bir de abi adam yaşadıkları 94 ve 2006'da Hall of Fame'e girmiş. Evet. İlk 100 gitarist ünlü arasında seçilmiş. Abi sen onu geç. Ben en büyük şeyini söylüyorum sana. Çocuğu var. En küçük çocuğu kaç yaşında? En son çocuğu kaç yaşında? Kaç, 40'lı? 5. 5 yaşında mı? 5 yaşında. Aa. Eğer 70 yaşında 5 yaşında çocuğu var, en büyük şey, olay budur. Vay be, nereye bağladın? Hemen cinselliğe bağlayıp hiç anlamam kardeşim. Helal olsun Rat baba. Yani gerçekten hayatın zevkini sonuna kadar çıkarmış. Ama çocuğa yazık değil mi ya? Baba abi, bilmiyorum diyerek. Vallahi çocuğu pek düşündüğünü de zannetmiyorum. Öyle babadan zaten abi kurtarmış yani. Çocuk. Çocuk 10 yaşında 15 yaşında ortalıkta baba bulamayacak belki ama para bulacak. Ondan sonra da artık ne olur bilmiyorum. Ne hayır gelir o çocuktan. Yani. Evet, Chris Norman, bakın Chris Norman da şey kadar olmasa bile, Rod Stewart kadar olmasa bile İngiltere'de 40 yıl abi. Evet, Smokey'nin solisti Chris Norman. Yani gerçekten bu adam Midnight Lady ile 1986'da Smokey'den çıkıp ortalığı kasıp kavurmaya devam etmiş bir solist. Yani Smokey ne kadar seversiniz bilmem, ben severim. Gerçekten iyidir Smokey. 75-2015. Evet, evet. Yani gerçekten 40. yılını kutluyormuş Smokey 75-2015 dediğin gibi. Onun için şarkı söylemiş. Ondan sonra bu crossover albümünü çıkarıyor. Çünkü solosu da 30. yılını kutluyor. Yani ne biçim bunlar şey. Yani hani dışarı çıksak şurada radyoda bir tur atsak 30 yaşında 40 yaşında zar zor buluruz. Yani genelde 20 yaşında 25 yaşında arkadaşlarla çalışıyoruz burada. Yani hani ben 50'me artık bir yıl kaldı, bir şey değil de bunları dinleyerek de büyüdüğümü söyleyebilirim. Sevilirdi, evde de çalınırdı Smokey. Living Next Door to Alice, Mexican Girl, ondan sonra bir de ne vardı, bir tane daha bunların, If You Think You Know Me, o muydu? How to Love Me, öyle bir şeydi. If You Think You Know How to Love Me, yes, tamam, evet. 84 şey. Miydi o ya, kaçtı? Yo, daha önce Ömer, 83-82 gibi bir şeydi o yani. İşte ondan sonra bunların hepsinden sonra adam ayrılıp Midnight Lady ile gene patlamıştı. 2011'de Time Traveler diye bir albüm çıkardı. 2013'te There and Back. Şimdi de 2015'te Crossover. Yani son derece de üretken son döneminde. Chris Norman'a helal olsun diyorum. Son dönemi oldun, nereden çıkartıyor? Son dönemde dediğim yani. Hı-hı. Son yıllarda. Hı-hı. Yoksa bu gidecek canım bu. Gider. Bunun bir şeyi bu devam ediyor hiç. Yani ben eminim 1-2 yıl sonra gene bir şarkısını anons ederiz bunun. Yeni albümü diye. Kaçlıymış acaba? Acaba kaç? 60 yaşında falan. Basit hesap yapalım. 40 yıl Smokey olduğuna göre. Smokey'e de 20'sinde girse şu anda 60'lı. 60 yaşında. Hey, daha var, gider. Rod baba 5 yaşında çocuğu var deyip. Pardon. İşte bu bombaydı. Değil mi ama şey böyle. Hani... Abi Rod baba ne yaptın? Yıktın bizi. Evet. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Chris Norman'dan, Crossover albümünden Fly Away ile veda ediyoruz. İyi geceler. Bol raklı günler. Feel your heartbeat so close to mine, and it seems like they're beating in time. Promises are broken, all lost in the wind, and I feel like I'm losing a friend. Take my hand, we can fly away above. As we watch the light.